Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project για τον πολιτισμό και τα ζώδια. Mm-hmm. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε αν μας ακούτε από το YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια. Έχουμε εδώ το chat να βοηθάει πάντα με τα δημιουργικά σχόλια. Γράφει η Φέη. Κλασικά έχω να μπω έναν αιώνα και λόγω τρεξίματος με δουλειές δεν έχω διαβάσει σχεδόν τίποτα από επικαιρότητα. Έρχεστε, και μπήκα σήμερα. Μην έρχεστε αδιάβαστοι, ρε παιδιά. Τι, εμείς θα τα κάνουμε όλα. Κάτσε, καταρχάς, άμα έρχεστε αδιάβαστοι, πρέπει μετά εμείς να ρίχνουμε το επίπεδο, να καθόμαστε να λέμε απλώς τι έχει συμβεί στην επικαιρότητα, ενώ εμείς θέλουμε να κάνουμε υψηλή ανάλυση. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι ερχόστε εδώ πέρα όπως ο μουσικός που έχει έρθει διαβασμένος στην πρόβα, ξέρει το κομμάτι και ασχολείται μετά ο μαέστρος με την ερμηνεία. Εδώ ήρθες να μάθεις βιολί. Για όνομα. Mm-hmm. Μπήκα σήμερα με την ελπίδα να μην έχει γίνει τίποτα πολύ κακό σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, hey. Έχει γίνει κάτι πολύ κακό. Hey. Δεν θέλαμε να το μάθεις από εμάς, αλλά έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο. Το Πασόκ έχασε τον Ανδρέα του. Τον άλλον. Τον έναν. Κάτσε. Κανένας Ανδρέας, που δεν είναι και το πιο συνδυσμένο όνομα, δεν έχει συνδέσει τόσο το όνομά του με το Πασόκ όσο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Υπήρχε και ένας άλλος παλιά, αλλά εντάξει, δευτεράτζα. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Η 5η Ιουλίου θα μείνει στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία για αυτήν την παραίτηση. Πάλι έγινε κάτι άλλο στο παρελθόν, αλλά αυτό θα το σχολιάσουμε πιο μετά και με καλεσμένο. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι το tweet, συγγνώμη, την ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου. Να δούμε την ανάρτηση. Είναι ένα διαβάσεις. Πολύ συγκινητικό μήνυμα. Θα το ερμηνεύσω εγώ. Κωνσταντίνος Πουλής ερμηνεύει Ανδρέα Λοβέρδο. Από σήμερα παρετούμε από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του Πασόκ Κινάλ, στα οποία συμμετέχω. Παρετούμε επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμοιχώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μια άκρος εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον πρόεδρο του κινήματος. Εύχομαι στον πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του Πασόκ Κινάλ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους. Ιγ! Ιστερόγραφο. Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του Πασόκ που με αγάπησαν και αγάπησα, η απόφαση μου αυτή είναι για καλό. Και πάνω απ' όλα είναι πεντακάθαρη. Ποιο είναι το καλό? Είναι για καλό, ρε παιδί μου. Που λένε κάθε εμπόδιο για καλό. Ναι. Είναι για καλό. Mm-hmm. Λοιπόν. Μου άρεσε πάρα πολύ που νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει ότι είναι αμιγώς πολιτικοί οι λόγοι. Σε περίπτωση που σκεφτήκατε κάτι άλλο, ας πούμε. Ότι είχε δανείσει στον Ανδρουλάκη ένα μίξερ και δεν του το επέστρεψε ο Ανδρουλάκης πίσω. Οπότε είχαν προσωπικές διαφορές. Είναι αμιγώς πολιτική, όχι απλά πολιτική, παιδιά. Αμιγώς πολιτική. Υπάρχει αυτό το σενάριο, γι' αυτό το λέμε τώρα. Επειδή ναι, υπάρχουν δημοσιεύματα για το παρασκήνιο κτλ., υπάρχει η ιστορία με το μίξερ που είπε ο Θάνος Καμίλαλης. Δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε, απλώς το αναφέρουμε. Είναι πιθανό να έχει σχέση με αυτό το μίξερ που δεν έχει, ναι, επιστρέψει. Είχε φτιάξει κέικ, να πούμε. Δεν είχε χαλάσει το μίξερ του. Υπήρξε αυτός ο δανεισμός του μίξερ. Πάρα πολλοί ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, την παραίτηση Ανδρέα Λοβέρδου. Γι' αυτό και όταν λέει κάποιος ότι θέλω να πω ότι είναι πεντακάθαρη η απόφασή μου και είναι και πολιτική. Mm-hmm. Εσύ τι μας λέτε αυτό? Δεν ξέρω, είσαι πολιτικός, παραίτηση. Αυτό σκεφτόμουν, εγώ μέχρι να το πεις εσύ. Την εμπιστευτική επιστολή μας γράφεται, θα την πουλάει μετά από 30 χρόνια ο Βελόπουλος. Ηρωνεύεστε επίσης τις μουσικές επιδόσεις του Ανδρέα Λοβέρδου. Καταδικάζουμε. Λέει παίζει drums καλύτερα από ό,τι εκφράζεται. Ναι, εγώ στάθηκα διαβάζοντας την και στο κομμάτι της άκρος εμπιστευτικής επιστολής. Δηλαδή και εκεί είμαστε στη φάση χαλάρωσε λίγο. Πόσο εμπιστευτική είναι αυτή η επιστολή? Άκρος δηλαδή εμπιστευτική. Θα αποχαρακτηριστεί σε 40 με 50 χρόνια. Και είναι πολιτικό το ζήτημα, Αλλά είναι άκρος εμπιστευτική αυτή η πολιτική. Τώρα αυτές οι πολιτικές διαφορές. Δεν μπορούμε να μάθουμε εμείς. Χαόδεις πολιτικές διαφορές, τις οποίες θα συζητάει ο κόσμος για τα επόμενα χρόνια, θα δημιουργήσουν σχετικά ρεύματα στον πολιτικό χώρο, πως είναι ας πούμε η διαφωνία και η δίωξη του Τρότσκι από τον Στάλιν. Η Μαρκέλα έχει κάτι πολύ σοφό εδώ πέρα, που γράφει κάθε εμπόδιο είναι εμπόδιο. Μαρκέλα, σε ευχαριστούμε για αυτή, για αυτή τη φράση. Δεν μου αρέσει αυτό το μείγμα φιλοσοφίας και κινησμού σε τέτοιες εκφράσεις και μάλιστα και παράλληλα η ισοπαίδωση γνωστών κλισέ, κάθε εμπόδιο για καλό, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα πέσει, θα ξανασηκωθεί και όλα αυτά που υπάρχουν. Αυτό το λέμε όταν δίνει κάποιο πανελλαδικές που έχει άγχος και λέμε μην έχεις. Αυτό να κάνετε, παιδιά, αν κάποιο κοντινό σα άνθρωπο δίνει εξετάσεις, τώρα πάει καλοκαίρι. Τώρα ίος. Πιο πριν όμως, αν δίνει εξετάσεις, μπορείτε να το λέτε αυτό. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έπιασα το υπονοούμενο για τα ζουμπούλια. Έγραψε μια φίλη ότι ο Κωνσταντίνε Απαγγέλης, πολύ ωραία, να κάνεις μια εκπομπή που να απαγγέλεις ποιήση. Mm-hmm. Το έπιασα το υπονοούμενο. Σας ευχαριστώ. Και γενικά, ό,τι μπορείτε να μου προσθέσετε ακόμα από δουλειά, κάντε το. Αντέχω. Yeah. Αυτό θέλω να ξέρετε. Θάνο, μου επιτρέπεις να μιλήσω από καρδιάς για τον Ανδρέα Λοβέρθο, το φίλο. Βεβαίως. Το φίλο και το δάσκαλο. Πάρα πολλοί θα μιλήσουν για τον πολιτικό Ανδρέα Λοβέρδο, εγώ θα μιλήσω για τον άνθρωπο. Επειδή έχω πολύ κριτήριο, όπως μπορούν να πιστοποιήσουν όλοι μου οι κοντινοί άνθρωποι, δηλαδή έχω μάτι που κόβει ρε παιδί μου, τον βλέπω τον άλλο και τάκ, κατευθείαν έχω καταλάβει. Έβρισκα πολύ συμπαθή τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τον είχα γνωρίσει στο Πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει ένα συνέδριο μαζί. Εγώ ως δευτεροετής φοιτητής τότε, είχα ξεκινήσει από πρωτοετής στην προετοιμασία. Το παρουσιάσαμε τότε, ήταν πολύ ωραία και υπήρχαν άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ πάρα πολύ, ακόμα κιόλας και κάποιους τους συναντώ και στο κίνημα, στο Πανεπιστήμιο, σε διάφορες δραστηριότητες. Ο Λοβέρδος τότε δεν είχε κάνει ακόμα το μεγάλο άνοιγμα που ήταν να υπερασπιστεί το πρωθυπουργικό περιβάλλον, λέγοντας ότι ήταν φυσιολογικό που ο Ανδρέας Παπανδρέου άφηνε να κυβερνιέται η χώρα από έναν κύκλο από medium και αστρολόγους που περιστήχιζαν την Δημητραλιάννη Παπανδρέου. Το πρώτο από τα μεγάλα ανοίγματα του Ανδρέα Λοβέρδου. Στη συνέχεια προσθέθηκαν άλλα μεγάλα ανοίγματα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, όπως η δίωξη οροθετικών γυναικών. Αλλά συνέχισε, Κωνσταντίνε, μην διακόπτω. Θάνο, μ' αφήνεις να μιλήσω λίγο από καρδιάς. Σιγά σιγά άρχισε να σχηματίζεται αυτό το παζλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Λοβέρδος είχε ήδη τότε αρθρογραφήσει υπέρ της θανατικής ποινής ως συνταγματολόγος. Και όπως μου λέει και με μια φίλη γι' αυτό, πώς σου ξέφυγε αυτό? Γενικά θεωρείται κάπως red flag αν κάποιος αρθρογραφεί υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά ήμαν και μικρό παιδί τώρα, τι περιμένετε. Λοιπόν, γενικά περάσαν τα χρόνια και φτάσαμε σε αυτό που ήταν το αποκορύφωμα ή το αποπάτωμα της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ανδρέα Λοβέρδου, δηλαδή η υπόθεση των οροθετικών γυναικών, στην οποία ανεπανόρθωτα, ανεξίτηλα συνέδεσε το όνομά του με ένα έγκλημα που έγινε εις βάρος των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας μας, εναντίον γυναικών οι οποίες δεν είχαν καμία ισχύ, κανένα κύρος, δεν είχαν δηλαδή τα μέσα υπεράσπισης που βρέθηκαν για τον ίδιο στην υπόθεση Νοβάρτης για να υπάρχει το όνομά του και να λέει ότι δεν υπάρχει. Γιατί είναι αμετάφραστο. Ή για τους φίλους του που ακούγαμε για αδιευκρίνηστα ποσά. Το φίλο του τον Άδωνη Γεωργιάδη που παίζουν τένις μαζί και που φωτογραφίζουν την αγκαλίτσα, που έχουν αδιευκρίνηστα ποσά στους λογαριασμούς τους, αλλά δεν ανοίγει ρουθούνη. Δεν υπήρξαν λοιπόν αυτά τα μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εκείνες οι γυναίκες. Γι' αυτό και κάποιες από αυτές τσακίστηκαν μπροστά σε αυτήν την επίθεση και αντλώ μια χερέκακη ικανοποίηση από το γεγονός ότι νομίζω ότι δεν έχει συγχωρεθεί ποτέ στον Λοβέρδο αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο το άφησε πίσω του. Mm-hmm. Είναι κάτι που δικαίως εξακολουθεί να τον στοιχιώνει κάθε φορά που μπαίνει σε πολιτική αντιπαράθεση. Θυμάμαι το έχει πει η Ανέτα Καβαδία στη Βουλή, το έχει πει ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο τον ακολουθεί και θα πρέπει να τον ακολουθεί τον Ανδρέα Λοβέρδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να απολαμβάνεις το κύρος, την εξουσία, τα χρήματα που σου αποφέρει μια επιτυχημένη ζωή είναι προβληματικό. Το να πατάς κάτω για να παραστήσεις τον υπερασπιστή του οικογενειάρχη Έλληνα τις οροθετικές γυναίκες και να μπορέσεις να απευθυνθείς σε αυτό το κτίνος που λέγεται Έλληνας οικογενειάρχης και να του πεις ότι είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την ελληνική οικογένεια που απειλείται από αυτές τις γυναίκες, είναι ένα τόσο ακραίο αμάρτημα που πραγματικά νομίζω ότι του αξίζει πάρα πολύ το ότι δεν σταμάτησε ποτέ να τον συνοδεύει. Ναι. Μια χιδέα, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει με τα χειρότερα πράγματα, πράξη, πολιτική επιλογή. Η υπερασπιστική γραμμή του Ανδρέα Λοβέρδου είναι πάντα ότι δεν ήταν δικιά μας απόφαση, ήταν απόφαση του εισαγγελέα. Ήσουν στην πολιτική ηγεσία, συμμετείχε σε όλες αυτές τις κινήσεις, έδωσε το νεύμα για να υπάρχει όλο αυτό το σε εισαγωγικά κυνήγι μαγισσών με τα πρωτοσέλιδα, με τις φωτογραφίες να δημοσιεύονται με όλα εκείνα τα ζητήματα. Ήταν η πολιτική επιλογή να εφαρμοστεί η σχετική διάταξη. Αυτό που λέω για τον Έλληνα οικογενειάρχη, ο Λοβέρδος τα έχει πει, δεν τα είπε ο εισαγγελέας. Ο Λοβέρδος τα είπε για την προστασία της ελληνικής οικογένειας. Το ξέρω ότι αυτή είναι η υπερασπιστική του γραμμή, ότι εγώ είδα φως και μπήκα, αυτό ήταν μια απλή γραφειοκρατική υπόθεση στην οποία με ενέπλεξαν πολιτικά. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε πάρα πολύ να εμπλακεί. Το χρησιμοποίησε ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφω, προκειμένου να γαργαλίσει αυτά τα φρικτά αντανακλαστικά των χειρότερων κομματιών της ελληνικής κοινωνίας, που πατάνε πάνω στους αδύναμους για να χαρούν το πόσο άσπηλη είναι η αγία ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, γιατί κτίνος ο Έλληνας οικογενειάρχης, τι να σας πω, καλά, δεν είναι. Ρωτήστε δασκάλες που έχουν να κάνουν με γονείς. Ναι, όχι όλοι, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Ήταν επίκλειστα κλασικά πατρίς, θρησκεία, οικογένεια όλο εκείνο το πράγμα και οι κίνδυνοι από αυτές τις γυναίκες. Εκεί πήγαινε το σχόλιο για να μην υπάρχουν πάρεξη. Δεν υπάρχουν τώρα, ότι βρίζω όλους τους μπαμπάδες και μαζί και εμένα. Όχι, δεν κάνω αυτό. Μπορείς να επικαλείσει τα δύο σπέδια. Ως πατέρας θα έχουμε μετά. Θα έχουμε αυτό. Ναι, θα έχουμε μετά. Και θα πούμε λίγο ως πατέρας. Θα πούμε ως πατέρας. Ναι, υπήρχε και ένα σχόλιο ότι ο Ανδρουλάκης καθαρίζει την αυλή του αριστερά, Καστανίδης και δεξιά. Λοβέρδος είχε πολύ φαντασία. Εντάξει, δεν εξελέγει κιόλας ο Λοβέρδος. Δηλαδή τώρα εμείς αποφεύγουμε να μπαίνουμε και στα πολύ ενδότερα, τέλος πάντων, δεν είναι εδώ και με αυτή η έκφραση, αλλά δεν πειράζει, των κομματικών μηχανισμών, γιατί είναι ένας χώρος που δεν καταλαβαίνουμε και οι διαρροές είναι από παντού ελεγχόμενες, αλλά όντως το ΠΑΣΟΚ έχει επικαιρότητα και μετά τις εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα του Χάρη Καστανίδη στην Θεσσαλονίκη, διαψεύδοντας όλους εκείνους που έλεγανε ότι την προηγούμενη φορά που το είχε κάνει μετά τις πρώτες εκλογές ήταν κάτι διαδικαστικό και έτσι και αλλιώς η έδρα είναι της μιας ημέρας. Υπήρχαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έγραφε στο Twitter ότι δεν υπάρχει καπνός, ότι όλα είναι διαδικαστικά και διαψεύστηκε. Τελικά, όντως, ο Χάρης Καστανίδης δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο πιο αξιόλογος εκεί πέρα, με επιφύλαξη για όσους και όσους δεν γνωρίζω ή μπαίνουν τώρα, αλλά οι παρεμβάσεις του. Και εμείς το είχαμε πει και άλλη φορά ότι πολλές φορές τις είχαμε αναφέρει για την συζητήματα κράτους δικαίου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν εξελέγει, δεν ήταν μετά στις λίστες. Να πούμε λίγο για τον. Δεν εξελέγει τον Μάιο, δεν πήρε έδρα τον Μάιο και ως εκ τούτου δεν ήταν και στις λίστες. Να πούμε για τον Καστανίδη ότι είναι και από τους ανθρώπους που επέμειναν πολύ στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, αν θυμάστε τι εννοώ. Αυτό που δεν το θυμάται πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Αλλά το θυμόταν ο κύριος Καστανίδης. Τώρα δεν είμαστε στο μυαλό τους, δεν είμαστε στο τηλέφωνό τους, δεν είμαστε η ΕΕΠ. Ένας Θεός ξέρει τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά όχι μόνο ο Θεός, ξέρει και η ΕΕΠ τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί τον παρακολουθεί. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι και πολύ επιθετικός στο ζήτημα αυτό της παρακολούθησης. Λοιπόν, Θάνο, να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να. Λοιπόν, έχουμε δύο επικοινωνίες, μία από τηλέφωνο, μία από Skype. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα την κουβέντα για το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Ωραία, οπότε να παίξει ένα βίντεο όσο εμείς κάνουμε το διάλειμμα, ναι. Να θυμηθούμε λίγο εκείνες τις ημέρες, να θυμηθούμε λίγο το κλίμα, να θυμηθούμε λίγο πολίτες που υπέφεραν πραγματικά από εκείνη την κυβέρνηση με τις κλειστές τράπεζες και με την προσπάθεια να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Θα θυμηθούμε εκείνες τις δραματικές μέρες, Κωνσταντίνε Πουλή. Και θα επιστρέφουμε. Θα θυμηθούμε ωραίες στιγμές, ωραία πρόσωπα. Ας το πούμε έτσι αυτό που θα παρακολουθήσετε τώρα. Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι? Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που πια δεν ισχύει? Και αν η άποψή μου είναι ναι στην Ευρώπη και όχι στα σκληρά μέτρα, τι επιλέγω? Γιατί πρέπει να υφίσταμε bullying κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου? Γιατί πρέπει να είμαστε πολλωμένοι τη στιγμή ακριβώς που θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι για το καλό της χώρας μας? Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μας. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία 5 χρόνια, με θυσίες που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τις στερήσεις βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη. Έχουμε όμως και εμείς ευθύνη για τις επιλογές μας. Με το όχι στην Ευρώπη χάνουμε τους φυσικούς μας συμμάχους, τους μόνους στην ευρύτερη περιοχή με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και αξίες για την ανθρωπότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοσθένη, Παπαδάτο. Δημοσθένη, γεια σου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ανέβηκε πολύ, φορτίστηκε πολύ συγκινησιακά για η στιγμή. Δεν ξέρω τι να πω. Στη φέρα δεν θέλουμε να έχεις τρακ, Δημοσθένη, που βγαίνεις μετά από τον Σάκη Ρουβά και την παρέμβασή του εκείνες τις ημέρες, μέρος της παρέμβασής του. Ήτανε 2 λεπτά, βάλαμε το 1, αλλά νομίζω ότι λαμβάνει κανείς έτσι μια... κάπως αυτό που λέμε να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δημοσθένη, έκανες μια ανάρτηση για το δημοψήφισμα και με αφορμή αυτήν την ανάρτηση ήθελα να μιλήσουμε για το τι είναι σήμερα η ανάμνηση του δημοψηφίσματος, γιατί πριν καθοδηγήσω την κουβέντα στα δικά μου ενδιαφέροντα, ας πεις ότι θέλεις εσύ, το δικό μου ζήτημα έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που αναρωτιόμαστε αν έχει νόημα να τα κουβεντιάζουμε καν όλα αυτά. Είμαστε σε μια φάση της πολιτικής συζήτησης όπου ακόμη και η ίδια η κουβέντα είναι υποαίρεση το αν έχει νόημα να γίνεται. Μπορεί να μην έχει νόημα τίποτα. Δηλαδή, ακούς ανθρώπους που μετράνε κουκιά, σου λένε ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, άντε γεια. Σπίτια σας. Συζητήστε κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω καρδούλες που είναι πολύ σαφής αναφορά στην πλεύση ελευθερίας και τον απολυτικ τρόπο με τον οποίο έχει μέχρι τώρα κινηθεί. Αλλά όντως νιώθω ότι πάρα πολλοί κόσμος το λέει με μια μορφή, με μια αυτοπεποίθηση σαν να προκύπτει από επιστημονικά δεδομένα εκλογικής ανάλυσης της εκλογικής συμπεριφοράς, ότι χέστο ρε παιδί μου, άσε στην άκρη. Έγινε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, οπότε αναπαράγεται μια κουβέντα η οποία δεν νοιάζει κανέναν και κάνει κακό. Λοιπόν, σε αφήνω να μιλήσεις. Ναι. Σκεφτόμουν μήπως, επειδή δεν μπορούμε να παραγάγουμε πολύ ευχάριστα νέα, παράγουμε περισσότερες αναμνήσεις από ό,τι ειδήσεις. Οπότε πριν το γράψω το σκέφτηκα μια-δυο φορές και το σκέφτηκα γιατί γίνονται και διάφορα τις τελευταίες μέρες που έχουν μέσα τους παραπόρους του δημοψηφίσματος, είτε ομολογείται, είτε λέγεται ρητά, είτε όχι, αναφέρομαι τώρα στην παρέμβαση Τσίπρα. Οπότε το να ανακοινείς μετά από 8 χρόνια ζήτημα δημοψηφίσματος μπορεί για κάποιο κόσμο να ακούγεται ως ανακοίνηση ενός κλίματος διχασμού, συντήρηση πάντων. Ενός κλίματος διχασμού, μύρλας, γκρίνιας και ούτω καθεξής, ελείψει κάτι καλύτερο για το δημοψήφισμα. Το είχα στο μυαλό μου όταν γραφόταν η ανάρτηση αυτή, καλά δεν είναι για τίποτα φοβερό, αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κάπως ακραίες θέσεις. Η μία είναι, αφού δεν μας βιάζει και πολύ μακριά αυτή η ανακοίνηση των αναμνήσεων και των περασμένων, ας την παρατήσουμε κάπου ήσυχη. Και η άλλη ακραία θέση είναι ότι αιμονικά, ας πούμε, με μια μνημονική αιμονή πρέπει να λέμε προδοσία, προδότες, προδοθήκαμε και το καθεξής. Εγώ ήμουν από αυτούς που και τότε, καλά πολύ περισσότερο και σήμερα από την Λαδίση, ήμουν περισσότερο της ερμηνείας της υποταγής και λιγότερο της ερμηνείας της, της προδοσίας. Είναι άλλο πράγμα να είσαι σε μια αντιπαράθεση με έναν ανταγωνισμό και για λάθη πολύ σοβαρά δικά σου, αλλά και λόγω ενός πολύ δεσμενού συσχετισμού διεθνούς, να χάνεις και να σε παίρνει το ρεύμα και να διαβαίνεις τον Ρουμπίκονα, Και είναι τελείως άλλο, ας πούμε, με έναν πολύ ηθικιστικό τρόπο να λες, να λέμε ότι αυτοί ηθικά προδώσανε, πατήσανε όρκους. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω καθόλου. Ξέρω ότι η απολύκρωση της αριστεράς μπαίνει με έναν εύκολο τρόπο ότι αυτοί είναι προδότες, οπότε πρέπει να μην ξαναμιλάμε. Να προτείνω μια διάκριση που ίσως είναι ενδιάμεση. Δεν θα μπορούσα, το καταλαβαίνω αυτό που λες, έχει ένα χαρακτήρα ηθικολογικό και συνδέεται με όλον αυτόν τον λόγο, κρεμάλες, τέτοια πράγματα, η προδοσία που δεν ταιριάζει στα αναλυτικά εργαλεία που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά αν πει κανείς ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να χάσεις και να φύγεις ή το να χάσεις και να υπηρετήσεις την ατζέντα του αντίπαλου, αυτό είναι κάτι άλλο από την ήττα. Έχει μέσα του, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έχει μια μορφή και ηθικής αποδοκιμασίας, γιατί προσθέτεις στην ήττα όλο αυτό το δικαιολογητικό πλαίσιο που λέει δεν έχασα απλώς, αλλά κακώς αγωνίστηκα. Και αυτό νομίζω ότι το πληρώνουμε πιο μακροπρόθεσμα και μόνιμα στην πραγματικότητα από ότι αν είχαμε να κάνουμε με ένα τίναγμα της ιστορίας όπου ξαφνικά ο κόσμος ερχόταν στο προσκήνιο, έπαιρνε μια θαραλέα απόφαση και μετά έχανε, αναγκαζόταν να υποχωρήσει. Ναι, ή η προδοσία και όλη αυτή η μεγαλοποίηση του... Δεν είναι σωστή λέξη μεγαλοποίηση. Τέλος πάντων, οι αναφορές σε προδοσία πολύ εύκολα πηγαίνουν ως την μία μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε. Και αυτός είναι νομίζω και ο κίνδυνος που λες και εσύ, Δημοσένη, ότι σε προβληματίζει για το αν ανακοινούμε δεδομένα μια ήττας και πού βρίσκεται η ισορροπία. Ο κίνδυνος είναι, το διάβαζα και στα σχόλια στο Facebook, να θεωρήσουμε ότι ήταν η μία μεγάλη ευκαιρία που θα έρθει στη ζωή μας, να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα υπάρχει άλλη, οπότε ας κάτσουμε να μελαγχολούμε για το δημοψήφισμα. Ναι. Να τα πάρουμε κάπως από την αρχή. Εγώ είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε τότε. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι, όποια επιλογή για να κάνανε μετά τις 5 Ιουλίου του 2015, πρέπει να είμαστε περήφανοι, το λέω πολύ εμφατικά και χωρίς καμία διάθεση ούτε ξανανίκευσης, ούτε ειροποίησης, τίποτα. Να είμαστε περήφανοι γιατί δώσαμε μια μάχη με πολύ αντίξωες συνθήκες. Η Πέπε Σουρουβά είναι η πιο γελία εκδοχή αυτών των πιέσεων. Εγώ θυμάμαι τότε τηλέφωνα από πολύ δικούς μου ανθρώπους ότι στους εργασιακούς χώρους υφίστανται αδιανόητες πιέσεις. Ότι άμα ψηφίσετε όχι, μην έρθετε καλύτερα στη δεύτερη αστυνομία. Ναι, ταυτόχρονα. Ναι, και από ευρωπαϊκούς θεσμούς, από νομπελίστες οικονομολόγους. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έπαιξε τα ρέστα του το σύστημα, εννοούμε ότι υπήρξε συστράτευση όλης της απέναντι πλευράς. Προφανώς του μηντιακού συστήματος με την περίφημη εκείνη ατάκα προς τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, το τι φταίμε εμείς που όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι, αλλά έχει μια σημασία ότι αυτό διαπερνούσε το ακαδημαϊκό κατεστημένο, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς νομπελίστες, οικονομολόγους. Ήταν δηλαδή μια επίθεση που ερχόταν από όλες τις πλευρές που έλεγε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι καταστροφή και ο κόσμος το έκανε. Εγώ το ξεκίνησα να το λέω από το πιο μοριακό, το πιο καθημερινό, το πιο κοντά το οποίο περιλάμβανε εκείνη την περίοδο και τη ΓΕΣΕ, λίγος κόσμος το ίσως να το θυμάται, γιατί η ΓΕΣΕ είναι και τελείως απαξιωμένη. Είναι ενδεικτικό όμως το τι διαίρεση δημιούργησε η ΓΕΣΕ του δημοψηφίσματος, που ακόμα και αυτή η ΓΕΣΕ, τέλος πάντων, η ψηφοδεής, έφτασε να συντάσσεται, ας πούμε, με τον μπλοκ των ΝΕ. Υπήρχαν σκηνικά περιορισμένα βίας, υπήρχε ένα κλίμα τέλος πάντων αυτόρυπτο. Θυμάμαι, λέω κάτι πολύ προσωπικό τώρα, αλλά για να δώσω ένα μέτρο για εκείνες τις μέρες. Είμαι πολύ στενός φίλος με έναν σπαθητή, ο οποίος είναι παιδί πιο αστικής οικογένειας, τέλος πάντων. Δεν έχουμε σταγωθεί τα τελευταία 30-35 χρόνια που είμαστε φίλοι. Η μοναδική φορά που σταγωθήκαμε ήταν τότε. Μου έλεγε, εσείς παίζετε. Εγώ έχω δύο παιδιά, ας πούμε, και πρέπει να εξασφαλίσω το μέλλον τους και εσείς μας βάζετε σε περιπέτειες με τα δεθνότητά. Και αρχόταν ένα κλίμα που έρχεται να γράψει συνθήματα για το όχι. Τα εξάρχεια βγαίναμε τότε. Υπήρχαν διάφοροι που βγαίνανε στα μπαλκόνια και χειροκροτάγανε και άλλοι που σου λέγανε παίρνετε φράγκα, ας πούμε, και αφήστε τα φράγκα γιατί κινδυνεύει η χώρα. Δημοσθένη, τι έχει μείνει από εκείνη την περίοδο, τι μένει σήμερα, επειδή η ιδιότητα του πολιτικού επιστήμονα εδώ πέρα είναι μια πραγματική απεύθυνση σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται, γιατί καταλαβαίνω ότι η συζήτηση για την επικαιρότητα απλώς αναπαράγει αυτά που βρίσκονται γύρω μας. Αλλά όταν έχει περάσει τόσος καιρός, οφείλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι μας νοιάζει, γιατί επανερχόμαστε, τι περιμένουμε δηλαδή ανακοινώντας τη μνήμη του δημοψηφίσματος. Να πούμε καταρχάς ότι το κόστος του δημοσίου, το πολιτικό το αποτύπωμα τέλος πάντων, περιμέναμε να το δούμε μια τετραετία. Είχαμε όμως δείγματα του ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015. Το Σεπτέμβριο του 2015 είναι η δεύτερη πιο μαζική αποχή, με πρώτη αυτή του Ιουλίου. Δηλαδή από τις κάλπες του Σεπτεμβρίου του 2015 μετά το όχι που έγινε ναι, αυτό που είχαμε είναι την απόσυρση από τις εκλογές περισσότερο από 600.000, πάνω από 600.000 άνθρωποι δεν πήγαν ψηφίσει. Από αυτούς γύρω στους 320.000 δεν πήγαν ποτέ στην κάλπη του ΣΥΝΕ. Δηλαδή ο ΣΥΝΕ το 15 του Γενάρη πήγε με ένα απόλυτο αριθμό ψήφων τέλος πάντων πάνω από 2 εκατομμύρια. 320.000 λιγότεροι ήταν ψηφοφόροι του λόγου της τάσης του δημοψηφίσματος του 2015. Υπάρχει μια τέλεια απόσυρση από τον δρόμο του κόσμου που τα δώσε όλα. Πολλές φορές ακούμε δηλαδή και τελικά πού είναι αυτός ο κόσμος, σαν πράγματα γιατί δεν έχουμε διαδηλώσεις αντίστοιχες των εκθέσεων που υποδεχόμαστε. Είναι σαν να έχει πέσει από τον 20ο όροφο, ας πούμε, και να προσπαθεί να επιβιώσει. Αποτύπωμα λοιπόν δεύτερο μετά το εκλογικό, το αποτύπωμα στον δρόμο. Απόσυρση των αντιστάσεων λοιπόν, και σιγά σιγά εκεί που πέφτει η σημαία του κοινωνικού ζητήματος αρχίζει και ανεβαίνει η σημαία του εθνικού, ποντιακό, θυμόμαστε τις επιθέσεις, ας πούμε, τον Νοέμβρη κατά τον Πύλη και όποιον άλλον είχαν την άποψη της Εθνοκάθασης και της Κοινωνίας, προσφυγικό μεταναστευτικό και κορονίδα του Μακεδονικού με όλες αυτές τις νεότητες και τις συγκρούσεις για μετά. Από το 16 και μετά, δηλαδή λίγο μήνες μετά την εκλογή του Σεπτέμβριου του 2015, που θεωρήθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 ότι δεν έγινε και τίποτα στην αρχή του ψηφίσματος, αφού να ο σχεδιασμός παρέμεινε ο ίδιος πολιτικός. Ο συνοσυντισμός δεν ήταν ο ίδιος, αφενός γιατί άλλαξε την τελική βάση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πρώτος, προς τιμήν αυτό που ανέλησαν το αποτέλεσμα, έστω και αρκετά αργότερα, έχει καταγραφεί σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς ενισχυάζαμε το 15 Σεπτέμβριο. Ότι, συγγνώμη, δεν ακούστηκε πολύ καθαρά. Ναι, λέω ότι τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2020 βγαίνει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, δημοσιοποιείται όμως, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας από την τάξη. Όπου λέει το ντοκουμέντο αυτό ότι το Σεπτέμβριο του 2015 δεν προσέξαμε ή δεν δώσαμε την προσοχή που αντιστοιχούσε το γεγονός ότι άλλαξε τελείως η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ήταν η αρχή η οποία μας πήγε στην ίδια του 19. Άρα το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, το ίδιο το τελικιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ αποδεχόταν, παραδεχόταν τότε, έστω και με καθυστέρηση αρκετά μεγάλου διαστήματος, ότι η διαχείριση του ψηφίσματος άλλαξε και ήταν το σπέρμα, ήταν ο σπόρος, τους καρπούς του οποίου δρέψαμε ας πούμε, το 19 και το δρέψουμε ακόμα. Να μην ήταν το τρίτο που θα μπορούσε να πει κανείς, είναι να συγκρίνει τους χάρτες στις λαϊκές γειτονίες. Δηλαδή, όταν λέγαμε για ταξικό όχι, για μεγάλη ταξική νίκη, αυτό που εννοούσαμε ήταν ότι στο δημοψήφισμα του 2015 παίρνει από 60 έως 80 το όχι στις λαϊκές γειτονίες. Γειτονίες που σήμερα, αφενός και τρέχει η Νέα Δημοκρατία, αφετέρου η ακροδεξιά και οι Σπαρτιάτες, καταγράφουν ένα πολύ κοινό προσωπικό. Άρα έχει μια εξαιρετικά καλή καταγραφή και μια κοινωνική συμμαχία με ταξικά χαρακτηριστικά από τη διάθεση σύγκρουση στο δημοψήφισμα του 2015, η οποία σιγά σιγά ξυλώνεται για να φτάσουμε στο τελικό όπως το θέτουμε σήμερα. Υπάρχει και ένα άλλο που νομίζω κάπως συνοψίζει την εμπειρία αυτής της τελευταίας δεκαετίας. Ο αντίπαλος έπαιξε με ταξικούς όρους σε ένα παιχνίδι που παίζονταν με όρους ισχύω, αλλά η από εδώ πλευρά, τέλος πάντων, στην ευρία έννοια πλευρά, έπαιξε το παιχνίδι αυτό όχι με όρους ισχύω, γιατί έχει την παρατάξει σε κάποιους που λέγανε ότι αν δεν βρέπε συμφωνία σε 2-24 ώρες η αστική τάξη θα αντιδράσει πολύ διαφορετικά με μαράκι. Η από εδώ πλευρά προσπάθησε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι που παίζονταν με την ισχύ με βάση τις καλές προθέσεις. Προσπαθώντας να χαλαρώσει τον αντίπαλο, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αντιπάλου. Ότι εμείς θα είμαστε καλά παιδιά. Δεν εννοούμε ότι θα γίνει τίποτα κακό, μην φοβάστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη πριν από το δημοψήφισμα, ο μεν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έλεγε 30 του μήνα, τώρα 30 Ιουνίου, 5 Ιουλίου θα γίνει το δημοψήφισμα. Έλεγε ότι αφήνουμε ανοιχτό αν θα γίνει όχι. 5 μέρες πριν το δημοψήφισμα, έλεγε ότι. Και την επόμενη μέρα που λεγόταν αυτό, η ελληνική πλευρά ζητούσε, έκανε έτοιμα στήριξη προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τα ακούγαμε εγώ με τον Κωνσταντίνο, τη στιγμή που κορυφώνει τη σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο, λέει ότι Τάνο, πάρε λίγο πλάτη, ας πούμε, να τα πάμε λίγο καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτού του τύπου η διαχείριση. Και ακριβώς όπως το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, προκειμένου να συνεχίσει η Βέρσουσες να είναι στο παιχνίδι, άρχισε να γίνεται το κρέας ψάρι. Δεν ήθελε ακριβώς ο λαός την αντιπαράθεση. Ήταν διχασμένη η ελληνική ψηφοφορία. Αυτά ακούγονται ακόμα. Αυτά ακούγονται ακόμα. Αυτά συζητιούνται και τώρα. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ για το δημοψήφισμα. Αυτά συζητιούνται. Ότι δεν καταλάβαμε. Ότι δεν καταλάβαμε. Ότι ο κόσμος δεν ήθελε σύγκρουση. Εγώ αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, βλέποντας και σχόλια ακροατών, ακροατριών, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά και τη σχετική συζήτηση, αλλά και θυμούμενο τι είναι το κλίμα της εποχής, ότι το ερώτημα είχε θολώσει. Δηλαδή υπάρχει ακόμα, είναι ένα δημοψήφισμα για το οποίο συζητάμε ξανά και ξανά ποιο ήταν το ερώτημα. Πρώτον, πώς κρίνεις αυτή την κουβέντα και δεύτερον, ποιο ήταν το ερώτημα κατά την άποψή σου. Δηλαδή υπήρχε μια συμφωνία, μπορείς να δεις λέξη προς λέξη τι έγινε από την τότε πρόταση του Juncker, όλα είναι απάντηση, όλα όμως, πρακτικά δηλαδή να τα πάρεις σε bullets, τι πρότεινε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τι εφαρμόζει και συνέχεια είναι όλα. Αυτό είναι πρακτικό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα: τι θα γινόταν με το όχι, τι θα γινόταν. Κάποιοι ψήφισαν όχι γιατί πίστεψαν τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχει, γιατί το έλεγε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι ψήφισαν ναι, πιστεύοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μας πετάξουν από το ευρώ. Ναι. Πριν από τις εκλογές το Γενάρη του 2015, η αστρογραφία στην Αυγή, οι δηλώσεις του Τσίπρα, οι διαβεβαιώσεις των κορυφαίων τελεχών της μετέπειτα κυβέρνησης, ήταν ότι αποκλείεται η Μέρκελ να πει όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Θυμίζω την δήλωση για τα ταούλια, τα χτυπάμε τα ταούλια και μπορέσετε. Γιατί θα έλεγε η Μέρκελ, θα συντασσόταν με την ελληνική κυβέρνηση, η ερμηνεία τότε ήταν ότι θα το έκανε προκειμένου να το πουλήσει ως επιτυχία στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πλαισιώσει, να βοηθήσει την αποδρομή της, τέλος πάντων, να πει ότι εγώ φεύγω έχοντας κερδίσει ένα στοίχημα και το στοίχημα το ελληνικό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά λίγο λοιπόν, σαν στην αρχή, το Γενάρη του 2015, λίγο πριν τις εκλογές. Όταν έγινε σαν τυπολόγηση, όταν το έχει δηλαδή, βγαίνει ο Τσίπρας στο Πολμέσον και λέει ότι αν ήξερα ότι τα πράγματα θα πάνε όπως πήγανε τελικά, θα ήταν πιο γενναία μέρη. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι χάσαμε χρόνο. Χάσαμε χρόνο. Αυτό το χάσαμε χρόνο είναι από τις λίγες φορές μετά τον Ιούλιο του 2015 που ο Τσίπρας μιλούσε στο πρώτο πληθυντικό. Από τον Ιούλιο του 2015 και μέχρι την παρέτησή του, η εκφορά του λόγου είναι πάντα στο πρώτο ενικό. Η συζήτηση είναι ποιοι χάσαμε ακριβώς χρόνο, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αριστεράς και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και έξω, αυτό για το οποίο προειδοποιούσε ήταν για τα πολύ στενά όρια της διαπραγμάτευσης. Να δώσω ένα. Κάποια παραδείγματα να θυμίσω, ας πούμε, σε σχέση με αυτά τα στενά όρια της διαπραγμάτευσης. 25 Γενάρη και 2 ΣΥΡΙΖΑ της Βουλής, το 2015, ήταν στις 4 Φλεβάρι, νομίζω, ή στις 8, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι εγώ δεν δέχομαι τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχειρο, γιατί με την αλλαγή της κυβέρνησης θεωρώ ότι μπορεί να μην τελειώσει η πέμπτη αξιολόγηση. Δεν έχω την πολιτική διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί η πέμπτη αξιολόγηση, αυτό θέλανε. Αυτή είναι πρακτικά η αρχή του κλεισίματος των τραπεζών. Δηλαδή, ξεκινάει τη διαδικασία που 4 μήνες μετά καταλήγει στο οριστικό κλείσιμο για το οποίο δεν ευθύνεται η τότε κυβέρνηση, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Βαρουφάκης. Στις 20 Φλεβάρι γίνεται ιστορία με την ενδιάμεση συμφωνία, τέλος πάντων, που λέγεται ρητά από πλευρά ελληνικής κυβέρνησης, ότι κουρελιάζεται τη γραμμή που έχει για να πάει στη διαπραγμάτευση, όταν δέχεται δηλαδή ότι θα αποπληρώσει όλο το χρέος έγκαιρα και στο ακέραιο, ουσιαστικά δεν έχει γραμμή στη διαπραγμάτευση. Και το τρίτο που γίνεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει στις εκλογές με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μία από τις προβλέψεις του οποίου είναι ότι θα κάνει μέτρα κατά της ανθρωπιστικής κρίσης γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Όταν το Μάρτιο του 2015 πάει να το κάνει, το πακέτο των μέτρων που παίρνει στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια. Ένας απίθανος γραφειοκράτης της εποχής, ο Κοστέλο, εκείνη την περίοδο, λέει: όπα, αυτό είναι μονομερής ενέργεια που υπονομεύεται στη συμφωνία της 23 Φλεβάρι. Τα 200 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Mm. Όταν το πακέτο ήταν 4 δις υπόσχεση το 2014. Υπήρχαν τροχιοδιοκτητικές κινήσεις που έπρεπε να ήσουν υπό την επίρρεια ναρκωτικών για να μην τις πάρει στα σοβαρά όσο στις προθέσεις και στις προθέσεις του αντιπάλου. Το θέμα ήταν ότι επί 5 μήνες, αυτή που εκ των υστέρων θεώρησαν ότι χάσαμε χρόνο, επί 5 μήνες διαβεβαίωνα σε όλους τους δυνατούς τόνους ότι είναι θέμα χρόνου για αμοιβαία αποφελής συμφωνία. Αυτή ήταν η διαχείριση. Και ήμασταν φίλοι με όλους. Από το Γενάρη του 2015 δηλαδή, Η Μέρκελ που τη θεωρούσαμε δεν ξέρω και εγώ τι, ήταν φίλη μας, ο Ντράκη ήταν φίλος μας. Η μισή Ευρώπη ήθελε να παίξει με την Ελλάδα στο αφήγημα των κυβερνητικών ενώ σε βάρος της άλλης μισής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε λόγο να είναι κατά του κρατού. Ο Ντράκη κατά του Γιούγκερ. Αυτό το παιχνίδι φτιαχνόταν. Μια ξεδανίκευση δηλαδή του πλαισίου της διαπραγμάτευσης προκειμένου στο εσωτερικό η διαπραγμάτευση να συνεχίσει να είναι κάτι σαν ιδιωτική υπόθεση της κυβέρνησης. Μην ασχολείστε, το έχουμε. Δεν ξέρει ο Δαγασάκης, δεν ξέρει ο Ευκλήδης, δεν ξέρει η ομάδα που διαπραγματεύεται. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί ξέρουν, εσείς αφήστε. Καλά, αυτό γινόταν και πριν τις εκλογές, σωστά. Δηλαδή και πριν τις εκλογές υπήρχε. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο, που κρινότανε τότε από κάποιους στα αριστερά ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και είναι θολό. Υπήρχε δηλαδή διαβεβαίωση ότι με τίποτα δεν θα υπογραφεί μνημόνιο. Έχει μείνει η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τότε προς τον Θανάση Παφίλη του Κουκουέ, που του λέει ότι 5 μήνες εσείς προεξοφλούσατε ότι θα υπογράψουμε, δεν θα υπογράψουμε. Καταλάβετε το. Και ξαναέπαιξε αυτές τις μέρες. Αλλά ουσιαστικά υπήρχε και το δεν θα φύγω από το ευρώ. Δηλαδή το πρόβλημα είναι δομικό, έτσι. Το πρόβλημα είναι τι μας έχει μείνει, Δημοσθένη. Να κλείσουμε με αυτό, δηλαδή, να κλείσουμε μια προσπάθεια να σκεφτούμε ποια είναι η παρακαταθήκη αυτής της συζήτησης. Γιατί ως ένα βαθμό χρειάζεται να ερμηνεύσουμε και αυτό απαιτεί και να σκύψουμε σε πράγματα που μπορεί να φαντάζουν λεπτομέρειες όταν τα κοιτάζει κανείς πια από απόσταση. Αλλά το κρισιμότερο ερώτημα είναι τι μας μένει σήμερα από αυτό. Η έμφαση μέχρι τώρα σε ό,τι έχουμε πει είναι στη διαχείριση και στην ήττα. Αλλά πριν υπάρξει ήττα, υπήρξε και η νίκη. Και γι' αυτό, επειδή έχει πέσει πολύ σκόνη πάνω, αυτή τη νίκη την αφήνουμε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Σαν να πρέπει να μείνει στο μυαλό μας, δηλαδή οτιδήποτε θα βλέπουμε πάνω από τον πόη μας, θα στριβόμαστε, θα χάνουμε και θα το πληρώνουμε για χρόνια. Υπήρξε μια νίκη. Υπήρξε μια νίκη γιατί για πάρα πολλά χρόνια μια πολιτική δύναμη αριστερά, με κύρια έκταση του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να πολιτευτεί και να εκπροσωπήσει την κοινωνική πλειοψηφία που έχανε από τα μνημόνια, που έχανε από τη διαχείριση της κρίσης. Υπήρξε λοιπόν η ιδέα ότι η αριστερά, για να μπορέσει να υπερασπιστεί αυτόν τον κόσμο, θα βασιστεί στην κίνηση αυτού του κόσμου, θα τον εμπιστευτεί, θα του πει όσο του έλεγε τότε τα πράγματα ως έχουν, χωρίς να τα εξεταλικεύει, και αυτό μέσα από μια κλιπάκωση από το 12 στο 15 μας έφτασε σε πολύ μεγάλη νίκη του δημοψηφίσματος. Τι δηλαδή, το ότι η αριστερά εκείνη την περίοδο το ΣΥΡΙΖΑ ως κύρια δύναμη είχε προπήρια, είχε μια κοινωνική συμμαχία που βασιζόταν πάνω στους λοιπούς τους ανθρώπους, στους φτωχούς, στους εργαζόμενους, στους νέους, αυτούς που δεν είχαν να χάσουν τίποτα. Νομίζω ότι η αποκατάσταση αυτής της συμμαχίας δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί μιλάμε ευκολίες. Μετά τις μεγάλες ήττες δεν έχεις ένα πολύ σύντομο διάστημα για να πάρεις μεγάλες νίκες, χρειάζεται χρόνος. Αλλά αν δεν αποκατασταθεί αυτή η κοινωνική συμμαχία, αν δεν ξαναφτιαχτούν προπήρια για την αριστερά, εκεί που σήμερα σηκώνει κεφάλι η ακροδεξιά και ο νοναρισμός, εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αποκατασταθεί όχι η μνήμη του 15, η έννοια ακόμα της αριστεράς απέναντι στη δεξιά. Διάβαζα μια Κυριακή, ένας πολιτικός επιστήμονας έρχεται από συντηρητικό χώρο, αλλά τον υπολείπτομαι, το Στίξο Παπαδάκης, που έγραφε ότι έχει σχετικοποιηθεί πια η διαιρετική τομή αριστερά-δεξιά. Δεν είναι επικαιρή, είναι irrelevant, είναι κάτι άλλο. Αν είναι irrelevant, είναι γιατί συζητάμε με όρους ότι ο Μητσοτάκης κάνει πολυπροδεστική πολιτική γιατί δίνει πας. Και αυτό που είναι κρίσιμο για μένα είναι να μπορέσει να ξαναπεί στο προσκήνιο, αλλά αυτό θέλει πολύ χρόνο και πολύ κόπο και οργάνωση, όχι προσωπικότητες χασματικές, οργάνωση, να ξαναπεί στο προσκήνιο ο κόσμος, κοινωνικά εννοώ, δεν λέω ήδη σκορπιστικά, αλλά ο κόσμος που πήρε πάνω την ιστορία του 15. Την πήρε οργανωτικά, την πήρε πολιτικά. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο σώμα. Ναι, και ίσως ένα τελευταίο, και ίσως κάπως αφήνοντας πίσω του υπό αυτή τη σκοπιά το τι έγινε το 15. Δηλαδή τον διαχωρισμό στο ότι εσείς συνθηκολογήσατε, εσείς είστε έτσι, σε ανθρώπους που απλώς υποστήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, προσβλέποντας σε κάτι καλύτερο και σε μια καλύτερη διαχείριση. Αφήνοντας τις πολλές κατηγορίες και καταγγελίες και όλο αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή δεν περισσεύουμε κιόλας, σωστά. Εγώ λέω να ιεραρχούμε όσο καλύτερα γίνεται του αντιπάλου, που ο αντίπαλο αυτή τη στιγμή είναι δεξιά και ακροδεξιά. Με τον κόσμο που πήρε να δώσει μάχη απέναντι σε αυτού, πρέπει να βρούμε τρόπο να χτυπάμε μαζί, ακόμα και αν βαδίζουμε χωριστά. Επί τιμή από ακόμα πιο δυσκολίου επιβίωση δική μα πολιτικού όρου. Πρέπει να ξαναπερθούν τρόποι δηλαδή και χώροι διαλόγου και όσο περισσότερο συμβάλλουμε σε αυτό, νομίζω κάνουμε καλό την υπόθεση. Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλό σου απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμη αυτή την κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που θα χρειαστεί να την κρατήσουμε ζωντανή με πείσμα την ώρα που κανείς γύρω μας δεν θα την αναζητά. Και το ποια είναι αυτή η κουβέντα έχει σχέση νομίζω με αυτό που είπε τώρα πολύ ωραία στο τέλος ο Δημοσθένης. Είναι μια στιγμή νίκης. Ας πούμε αυτό το πολύ απλό. Είναι μια στιγμή που ό,τι και αν υπόθηκε μετά, είναι μια στιγμή που απέναντι σε όλες τις μηχανές τρομοκράτησης του κόσμου που είχε επιστρατεύσει το σύστημα, ο κόσμος γύρισε την πλάτη και είπε αυτό που ήθελε. Είναι μια στιγμή νίκης. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να το έχουμε υπόψη μας γιατί ακριβώς ως στιγμή νίκης την μισούν και την συκοφαντούν τόσο συστηματικά. Γιατί είναι μια στιγμή κατά την οποία με όλη την πολυπλοκότητα του θέματος και εγώ είχα εκφράσει τότε με τις ταπεινές μου δυνάμεις επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, αλλά με όλες αυτές τις επιφυλάξεις είναι μια στιγμή κατά την οποία ο κόσμος δεν φοβήθηκε. Ναι. Αυτό το πολύ απλό συνέβη. Λοιπόν, είναι μια στιγμή επειδή είδα και ένα σχετικό σχόλιο για το, και επειδή υπάρχει αυτή η κριτική ότι κάποιοι τα λέγανε και μια επίθεση σε όλους εμάς που πέσαμε θύματα της ηγεσίας, να πω εγώ προσωπικά ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, με το γεγονός ότι στήριξα κάτι το οποίο ιτήθηκε. Θέλω πάρα πολύ να το ξανακάνω. Θα το ξαναέκανα, το έγραψε και ένας φίλος, ο Νίκος Νικήσιανης, έτσι στο Facebook, θα το ξαναέκανα ακόμα και να ήξερα το αποτέλεσμα και ότι θα τρώγα τα μούτρα μου στο πάτωμα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες ιστορικές περιστάσεις υπάρχουν στιγμές πολύ συγκεκριμένες και δεν είναι πολλές. Μακάρι να μην ήταν μόνο μία, αλλά δεν είναι πολλές που πρέπει να πάρεις θέση. Και όχι κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, γιατί αυτά είναι κάποια πολιτικά έτσι που θα τα δούμε τέλος πάντων. Που πρέπει να πάρεις θέση, αντί να μείνεις στο περιθώριο και να κοιτάς με το δάχτυλο και να προβλέπεις τι θα γίνεται και μετά να χαίρεσαι γιατί αυτό που προέβλεψες έγινε. Και εκείνες οι εβδομάδες ήταν μια στιγμή. Παρά τις όποιες διαφωνίες και την όποια κριτική εκφραζόταν προς την ηγεσία που έκανε αυτά που έκανε και αυτά κρίνονται είτε θετικά είτε αρνητικά από όλους. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνομιλία. Λοιπόν, είχαμε χθες την απόφαση του δικαστηρίου για τους αστυνομικούς, τους κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον ξυλοδαρμό στη Νέα Σμύρνη. Και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Ακούγεται κάποιος θόρυβος από εκεί κοντά σου? Αν υπάρχει κάτι που κάνει θόρυβο, αν... Όχι. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που είδαμε, που είδε όλη η Ελλάδα σε εκείνο το στιγμιότυπο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης να φωνάζει «Πονάω» και να ξυλοκοπείται από αστυνομικούς. Η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια, είχε θετική κατά γενική ομολογία έκβαση, γιατί οδήγησε σε καταδίκη των αστυνομικών, με αναστολή μένει οι καταδίκες, αλλά κατέπεσαν όλα τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς και προφανώς ό,τι είχαμε ακούσει τότε περί του πόσο προκάλεσαν οι παρευρισκόμενοι και παρευρισκόμενες. Και... Λοιπόν, Αλέξανδρε, να μας τα πεις εσύ καλύτερα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, να ξεκινήσουμε από το δικαστήριο και μετά να πάμε προς τα πίσω στο τι είχε συμβεί εκείνη τη μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία καταρχάς. Ναι, να σας πω σχετικά με το δικαστήριο ότι ξεκίνησε σε 9 Ιουνίου, την Παρασκευή, κράτησε ουσιαστικά τρεις μέρες, τρεις δικάσιμες η όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της δικασίας ακούσαμε έτσι πολύ, ας πούμε, κωμικοτραγικά, ας πούμε, και εξοργιστικά σαν σύγχρονος, ας πούμε, πράγματα. Δηλαδή, η αστυνομική ήταν πλήρως αμετανόητη. Ουσιαστικά είχαν επιμείνει στο αρχικό τους, ας πούμε, αφήγημα που έλεγε ότι επιτέθηκαν 40 άτομα με πέτρες και αντικείμενα εναντίον τους. Για το οποίο δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν κανένα στοιχείο, δεν είπε, κανένα βίντεο. Για το οποίο δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν κανένα βίντεο, κανένα στοιχείο, κανέναν μάρτυρα πλην τριών συναδέλφων τους, υφιστάμενών τους στην ομάδα βίας. Δηλαδή, ουσιαστικά υπηρετούσαν υποτιταγές των κατηγορούμενων αυτοί οι μάρτυρες οι οποίοι καταθέσανε και ήταν και πειθαρχικά διοκόμενοι. Έτσι, συμμετείχαν και στην ΕΔΕΑ, ας πούμε, που διεξήχθη μετά. Οι οποίοι ναι, μεν ανέφεραν ότι δεχθήκαν επίθεση από 30 άτομα που θέλαν να τους πάρουν τα μπλοκ των παραβάσεων, χωρίς όμως να μπορούν να γνωρίσουν κανένα άτομο που συμμετείχε σε αυτή την επίθεση. Και προφανώς η εισαγγελία δεν, okay, και το δικαστήριο εν τέλει δεν πήρε στα σοβαρά, ας πούμε, αυτούς τους ισχυρισμούς, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αντιφάσεις σε αυτά που λέγανε, ας πούμε, και αστυνομικοί. Δηλαδή, από πράγματα τα οποία ήταν φανερά, ας πούμε, γελία, όπως ότι κόβαμε τα πρόστιμα και ο κόσμος μας έλεγε και ευχαριστώ. Μέχρι το ότι στα 30 χρόνια που είμαι αστυνομικός έχουμε δεχθεί επίθεση με σφαίρες και γκλόπ δεν βγάλαμε, ας πούμε. Τότε χρειάστηκε να βγάλουμε, δηλαδή. Κάνατε κάτι περισσότερο, δηλαδή, από σφαίρες. Κάτι περισσότερο από σφαίρες, ναι, ήταν σούπερ σφαίρες. Οπότε, ναι, ήταν προφανώς πολύ αντιφατικές και οι δικές τους μαρτυρίες, οπότε δεν... Συμβαίνει αυτό με τα ψέματα. Ναι. Το να είναι αντιφατικές οι μαρτυρίες. Επίσης, να πω ότι διάβασα την δήλωση της κυρίας Εβίτας Βαρελά. Εγώ την ξέρω από τη δίκη του Ζακ για την τηλεφωνία του Ζακ που είχα παρακολουθήσει. Yeah. Αργότερα ήταν υποψήφια και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είπε τη φοβερή φράση: «Τους έβριζαν, τους έλεγαν μπάτσους. Τι θέλατε να κάνουν, κυρία Πρόεδρε, να σκύψουν το κεφάλι και να αποχωρήσουν? Αυτή την αστυνομία θέλουμε?» Και μου φαίνεται φοβερή αυτή η ερώτηση, το να αναρωτιέται η συνήγορός τους, αυτήν την αστυνομία θέλουμε, όταν έχουμε εικόνες αστυνομικών οι οποίοι απρόκλητα βασανίζουν έναν πολίτη. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εντάξει, η συγκεκριμένη δικηγόρος, κατ' εμέ, έτσι όπως την έχω παρακολουθήσει στο δημόσιο λόγο, ουσιαστικά ψαρεύει, ας πούμε, ψήφους αστυνομικών, ας πούμε, είτε υπερασπιζόμενοι στα δικαστήρια, είτε πολιτικά, ας πούμε, και προσδοκά κάποια στιγμή να βγει βουλευτής με βάση αυτές τις δραστηριότητες. Προφανώς είπε και άλλα, ας πούμε, για μένα κριτικά τελείως η συγκεκριμένη, δηλαδή είπε ότι η κραυγή ήταν ψευδεστική, λες και εγώ είχα κάποια όρεξη, ας πούμε, να με χτυπάνε το κεφάλι, ας πούμε. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκες να βγάλεις... Και είχα ανεβάσει κάποιο θεία στο μαζί με τους αστυνομικούς, ας πούμε. Δηλαδή ήταν και αυτή στο κόλπο, από ό,τι φαίνεται, άμα το πάρει κάποιος λογικά αυτό που λέει η κυρία Βαρελά. Προφανώς υπόθηκαν και άλλα, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα παραπλανητικά, βέβαια, εκ μέρους της. Δηλαδή έλεγε ότι η αστυνομική θεία που υπάρχει σε άλλες χώρες όπως τη Γαλλία, εκεί είναι πραγματική, ας πούμε, και την καταδικάζω. Το οποίο ήταν μάλλον για να δώσει ξεκάρφωμα ότι είναι κάπως ας πούμε αμερόληπτη και όπου βλέπει η αστυνομική βία τα αναγνωρίζει, ας πούμε, αλλά παντού σε όλο τον κόσμο πλην της Ελλάδας από ό,τι φαίνεται. Γενικά μου ήταν αρκετά δύσκολο σαν, να το ακούω όλο αυτό. Εντάξει, αναγκαστικά έπρεπε να το ακούσω. Αλέξανδρε, μπορώ να ζητήσω κάτι τώρα. Με δεδομένο ότι ήταν δύσκολο να το ακούς, μπορεί να είναι δύσκολο να το ξαναπείς, αλλά μπορείς να περιγράψεις τι συνέβη. Τι συνέβη την ώρα που η αστυνομία λέει. Θυμίζουμε ότι αυτό ήταν διαρροή της αστυνομίας, η οποία δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης και για πάρα πολλές ώρες μέχρι να κυκλοφορήσει παντού το βίντεο, αυτή ήταν η θέση πάρα πολλών επίσημων και μεγάλου κύρους ενημερωτικών μέσων, τα οποία υιοθετούν τις διαρροές της αστυνομίας ως ειδησιογραφία, ενώ παίζει το βίντεο, και προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι υπήρξε επίθεση εναντίον της αστυνομίας. Οπότε μπορώ να σε ρωτήσω τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην πλατεία, λέμε, στα Μαρτίου του 21. Ναι. Ουσιαστικά εκείνη την ημέρα, εγώ να ξεκαθαρίσω την αρχή, ας πούμε ότι εγώ συμμετείχα εκείνο το διάστημα στην ανοιχτή συνέλευση κατοίκων της περιοχής, που είχε κάθε Κυριακή μία η ώρα ανακοινωμένη συνέλευση δημόσια στο θεατράκι της πλατείας, ας πούμε, που είναι η πλατεία Καρέλου, που είναι δίπλα ουσιαστικά στην πλατεία την κεντρική της Νέας Μύρνης. Εκεί πέρα, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κουβέντας, δεν ήμασταν ούτε 20 άτομα καλά-καλά, είδαμε, ας πούμε, κάπως δύο ομάδες βίας να έχουν ουσιαστικά σταθμεύσει γύρω από δύο παγκάκια που ήταν στην άλλη άκρη της πλατείας, γύρω στα 200 μέτρα, και ουσιαστικά να διαπληκτίζονται με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια ένταση, ας πούμε, ένταση και φωνές μαζί με κάποιους πολίτες, ας πούμε. Όταν καταλάβαμε ότι υπήρχαν εκεί πέρα και κάποιους και μικρά παιδιά, κάπως φανθήκαμε λίγο άσχημα ότι είναι κάπως πολύ αρνητικό το όλο σκηνικό, ας πούμε, για μικρά παιδιά, ας πούμε, ειδικά εκεί πέρα. Οπότε σηκωθήκαμε κάποια άτομα τελείως αυθόρμητα, ας πούμε, και ανθρώπινα. Γύρω στα 10 άτομα περίπου, περπατήσαμε με πολύ ήρεμο βήμα προς το μέρος των αστυνομικών και ζητήσαμε ουσιαστικά το λόγο για τον οποίο δημιουργείται όλη αυτή η ένταση. Για ποιο λόγο, ουσιαστικά επειδή χιλιαζόμασταν ότι κάπως θα κόβονται πρόστιμα, και γι' αυτό είναι η ένταση, δεν ήταν για κάτι άλλο. Ας πούμε, ήταν προφανές ότι μάλλον για το πρόστιμο θα γινόταν όλο αυτό. Και ουσιαστικά και μας είπαν οι οικογένειες ότι μας κόψανε πρόστιμο επειδή καθόμασταν στα παγκάκια, παρόλο που είχαμε στείλει το μήνυμα. Τότε να θυμίσω ήταν η εποχή ουσιαστικά που κάθε Κυριακή, κάθε βασικά Πέμπτη, δεν θυμάμαι πότε ήταν το εβδομαδιαίο, ας πούμε, briefing του Χαρδαλιά με τον Τσιόδρο, ουσιαστικά κάθε εβδομάδα αλλάζανε, ας πούμε, και οι διαταγές που είχαμε να ακολουθήσουμε και συζητάμε με την απαγόρευση κυκλοφορίας, ας πούμε. Δηλαδή είχε βγει κάποια στιγμή ο Χαρδαλιάς και πει ότι όποιος δεν κινείται αρκετά, ας πούμε, θα του κόβουν πρόστιμο. Άρα σημαίνει ότι δεν αφήνεται αρκετά, ας πούμε, οπότε δεν του αρκεί το Β6, ο κωδικός τότε. Αναδρομικά οπότε, γνωρίζουμε ότι αυτό αφορούσε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο. Ήταν δύο οικογένειες με τα παιδιά τους, είχαν περπατήσει 2 χιλιόμετρα και είχαν καθίσει 20 λεπτά οι άνθρωποι στα παγκάκια για να παίξουν τα παιδιά, ας πούμε, λίγο στην πλατεία. Με τα ποδήλατά τους. Δηλαδή ήταν αδιανόητο αυτό που συνέβαινε, ας πούμε. Και ουσιαστικά, πηγαίνετε εκεί πέρα, και ουσιαστικά από ό,τι μάθαμε και εκ των υστέρων, υπάρχει, ας πούμε, και η μαρτυρία της κυρίας διαθέσιμη στο διαδίκτυο, της μητέρας των παιδιών. Ουσιαστικά τους είπε ότι αφού έχουμε στείλει το μήνυμα και φοράμε τις μάσκες, ποιος ο λόγος να μας κόψετε πρόστιμο. Και οι αστυνομικοί της απάντησαν: σας κόβουμε πρόστιμο γιατί έτσι θέλουμε. Τώρα θα πάρω στο Χαρδαλιά. Αυτή είναι η απάντησή τους. Δηλαδή ήταν και για εμείς εξ αρχής, ας πούμε, η όλη στάση τους. Ουσιαστικά πήγαμε εκεί πέρα εμείς από τη συνέλευση κάποια άτομα. Είπαμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό και για ποιο λόγο κόβεται πρόστιμο, εφόσον υπάρχει το Β6, ας πούμε, και το χαρτί μετακίνησης, το απαραίτητο χαρτί μετακίνησης. Εκεί τώρα οι αστυνομικοί ξεκινάνε να ελέγχουν εμάς για κάποιο λόγο. Που, μέχρι εκεί, ας πούμε, να μου φάνηκε λίγο, ας το πούμε, εντός των ορίων, ας πούμε, ρε παιδί μου, ελέγξαν και εμάς με κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε να δείχνουμε τα SMS και τα χαρτιά μετακίνησης. Και εκεί πέρα μια κοπέλα, η οποία παρευρισκόταν στο χώρο, ξεκίνησε να τραβάει βίντεο με το κινητό, την όλη στιγμή. Εκεί πέρα, και φαίνεται και στο πρώτο βίντεο που έχει βγει από την ομάδα Disney Info Collective, που έχει κάνει ανάλυση του περιστατικού. Εκεί πέρα ο αστυνομικός είναι στην ομάδα, την βλέπει που τραβάει με το βίντεο, την δείχνει με το δάχτυλο και πηγαίνει προς το μέρος της. Και εκεί πέρα ουσιαστικά τη λέει εσύ που τραβά βίντεο όλα μαζί μου. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν να έκανε μια κίνηση να τη συλλάβει, να την προσαγάγει, να την πάει στο τμήμα, να την πάει κάπου πιο δίπλα. Εκεί πέρα κάπω εμεί αντιδράσαμε. Λοιπόν, δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα την τραβά την κοπέλα, α ποιο είναι ο λόγο αυτό. Εκεί πέρα οι υπόλοιποι αστυνομικοί βγάλαν τα γκλόπ και αρχίσουν να σπρώχνουν. Σπρώξανε δύο από του παρευρισκόμενου πολίτε, τουλάχιστον ο ένα έπεσε κάτω. Και ουσιαστικά θέλανε να τον προσαγάγουν και αυτόν. Οπότε εκεί πέρα είναι που ξεκινάει κάπως το πιο γνωστό βίντεο, που είμαι εγώ που συνομιλώ με τον αστυνομικό με τη μάσκα και λέω για ποιο λόγο μας πρόκειται σε ένα δημόσιο χώρο, σε μια ανοιχτή πλατεία εδώ πέρα, τι έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για όλο αυτό. Ο αστυνομικός να απαντάει με τελείως απότομο και οριστικό ύφος: σήκω, φύγε από εδώ πέρα, ρε. Τολμάς και μιλάς και στέκεις εδώ πέρα, φύγε από εδώ πέρα. Εγώ κάπως επιμένω να μάθω τον λόγο της όλης αυτής βίας του μέρους των αστυνομικών και εκεί πέρα είναι που πετάγει ο δεύτερος ουσιαστικά αστυνομικός που είναι πιο πίσω, ο οποίος με βάρεσε στη συνέχεια, ο οποίος λέει εσύ συλλαμβάνεσαι και με πιάνει από το χέρι. Εγώ προσπαθώ κάπως να πιστοχωρήσω ουσιαστικά. Δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή να φύγω, με κάποιο τρόπο να τρέξω μακριά. Ήθελα απλά κάπως να διατηρήσω μια απόσταση μαζί του και να συνεχίσω τη συνομιλία, ας πούμε, ώστε η όποια παιδί μου έτσι διαφωνία και τα λοιπά και άλλο, ξέρω, είναι λεκτικό και το δω και μόνο, ας πούμε, έτσι, δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Εκεί γίνεται ότι δεν θα με κουμπάει αυτός ο αστυνομικός. Και πέρα προφανώς συνέχισε να με τραβάει, βγάζει και τον κλόπ, αρχίζει και με βαράει. Είναι εντάξει, είναι μετά γνωστά λίγο τα. Τα γεγονότα, εντάξει, ήταν λίγο τραυματικό σαν εμπειρία, γιατί δεν περίμενα από το πουθενά θα συμβεί αυτό. Περίμενα ότι πολύ θα μας πούνε οι αστυνομικοί, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει. Σε ρωτώ, φύγετε από εδώ πέρα γιατί μας ενοχλεί και να σας πούσουμε και σας πρόστιμο. Είναι πολύ λογικό. Όλο το άλλο μου φάνηκε τελείως αδιανόητο. Είναι πολύ λογικό, ήταν αδιανόητο. Πάντως να με επιτρέψεις να σου πω, ξέρω ότι δεν θα ήθελες να έχει σημειωθεί μια τέτοια νίκη που να την έχει πληρώσει με το ξύλο που έφαγες. Αλλά ναι, είναι μια περίπτωση στην οποία υπήρξε ένα ισχυρό κίνημα στη συνέχεια, βασανίστηκαν και άλλοι άνθρωποι μετά σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πάντως ήταν η υποχώρηση της μεγάλης επίθεσης της αστυνομίας, γιατί ήταν τόσο άδικη η επίθεση της αστυνομίας σε εκείνη τη φάση. Που καλά, μετά δεν βλέπαμε αστυνομική υπερβολία για κανένα τρίμηνο. Οπότε προσθέτουμε και την καταδίκη στο δικαστήριο των δύο αστυνομικών. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η δική σου περίπτωση θα ήθελα ποτέ να μην έχει χρειαστεί να περάσεις αυτό που πέρασες. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις περιπτώσεις που βρέθηκε τουλάχιστον ένα δικαστήριο που να καταδικάσει αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, Αλέξανδρε, για το μετά. Δηλαδή, πώς τι σκεφτόσουν μετά και πώς το διαχειρίστηκες, που ξαφνικά αυτό το πονάω που λες έτσι αυθόρμητα στο βίντεο γίνεται σύνθημα, συμβαίνει όλο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο είναι το πώς σου φαίνεται που τελικά για ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας τα ζητήματα της αστυνομοκρατίας δεν κρίθηκαν αρκετά σημαντικά στην κάλπη. Και είχαμε πολλές περιπτώσεις ανέτειας βίας των αστυνομικών. Έχουν καταγραφεί αναλυτικά το πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου για το ψυχολογικό τραύμα των θυμάτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο και περιεκτικό. Δεν έχω προλάβει να το δω. Έχω ακούσει τα καλύτερα και ο Κωνσταντίνος το έχει δει. Αυτό, πώς σου φάνηκε και το αποτέλεσμα? Σε σχέση με την έκθεση, ας πούμε, την οποία έφαγα, ας πούμε, την οποία υπέστη μετά, εντάξει, ήταν λίγο ενοχλητικό. Δηλαδή, είχα αφενός την πίεση, ας πούμε, κάπως έτσι, και αρκετό να φύγω δημοσιογράφο, να βγω να μιλήσω κτλ. Αναγκάστηκα να το κάνω, ας πούμε, και να βγω όντως να μιλήσω αρκετά στην διακίνητη περίοδο, παρόλο που ήταν λίγο ενοχλητικό εκείνες τις πρώτες μέρες να μιλάω, γιατί ήταν μια ανάγκη αυτό που έγινε. Για ποιο λόγο, για το να μιλήσω, να βγω να μιλήσω, γιατί ουσιαστικά υπήρχε πάρα πολύ δημόσιος λόγος και από την πλευρά της κυβέρνησης, ας πούμε, και της αστυνομίας, οπότε θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο κάπως να βγω, ας πούμε, κάπως και να πω λίγο τα περιστατικά πώς έγιναν ακριβώς. Και βέβαια υπήρχε και στοχοποίηση, ας πούμε, με την αναφορά των στοιχείων μου από το Κυρανάκη, ας πούμε, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έβγαλε και διάφορες πολιτικές, ας πούμε, ιδιότητες, τις οποίες μου απέδωσε και κάποιες, ας πούμε, προφανώς ενέργειες, αλλά εντάξει, αυτό το θεωρώ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή ήταν το αποκορύφωμα, ας πούμε, κάπως της στοχοποίησης, ας πούμε, που ελπίζω κάποια στιγμή, ας πούμε, να αποδοθεί, ας πούμε, δικαιοσύνη και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στο ποινικό κομμάτι, εγώ με τον Κυρανάκη δεν έχω, κάπως δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη, γιατί η ασυλία του δεν ήρθε από την ολομέλεια της Βουλής. Οπότε δεν θα πάει αυτή η υπόθεση σε δίκη. Ναι, πάντως, τώρα, στο δεύτερο πάντως, κομμάτι. Το έκανες, να το πούμε, ότι και αυτό δεν είναι αυτονόητο για τα θύματα της αστυνομικής βίας. Ότι πολλές φορές, επειδή οι αστυνομικοί έχουν την τάση αυτή, αφού δίνουν κάποιον να το φορτώσουν για ένα σωρό κατηγορίες, οπότε δεν είναι καθόλου αυτονόητο θα έχει κανείς το κουράγιο να αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει και με αυτόν τον τρόπο τον θεσμικό, τον δικαστικό, την αστυνομία. Και γι' αυτό λέω ότι στην προηγουμένη περίπτωση είχε μια σημασία ότι έγινε και μάλιστα έγινε και επιτυχημένα από ό,τι φαίνεται. Είχαμε μια καταδίκη, ρε παιδί. Ναι, σε πρώτο επίπεδο είχαμε μια καταδίκη. Εντάξει, για την καταδίκη, εγώ πιστεύω ότι παίξανε δύο πράγματα ρόλο, ας πούμε, σημαντικά. Το ένα είναι ότι έγινε σε ανοιχτό δημόσιο χώρο μέρα μεσημέρι με πάρα πολλούς αυτόπτες μάρτυρες, που κάποιοι εξ αυτών τράβηξαν και βίντεο, ας πούμε, και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, κάπως στη δικαστική διαδικασία. Δηλαδή, ήταν αδύνατο κάπως να ληφθούν, όπως κάνουν στα δικαστήρια που λαμβάνουν, ας πούμε, μόνο μέρος τις αποφάσεις των αστυνομικών, ας πούμε, τις καταθέσεις των αστυνομικών ως σημαίνονται, ως κυρίες σημασίας, ας πούμε, σχέση με τις υπόλοιπες μαρτυρίες, οπότε ήταν αναγκαστική κάπως στην καταδίκη του. Το δεύτερο στοιχείο που πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο στην αυτή την ευνοϊκή, ας πούμε, κάπως δικαστική απόφαση, ήταν και εκείνη η μέρα που σηκώθηκε όντως και κύμα, ας πούμε, μεγάλων αντιδράσεων, ακούστηκε το θέμα, πήρε μεγάλη έκταση. Και ουσιαστικά, όπως το βίωσα εγώ, ήταν ουσιαστικά μια αφορμή, ας πούμε, η δική μου περίπτωση ευθυντικής αφαιρεσίας, ώστε να βγει ο κόσμος και να αντιδράσει σε όλο αυτό τον παράλογο, ας πούμε, περιορισμό της μετακίνησης που βίωνε, ας πούμε, πολλούς μήνες. Και ουσιαστικά, για μένα, έτσι όπως το βλέπω, είναι ότι ήταν μια κυβερνητική μεθόδευση όλο αυτό το πράγμα, αφενός και να περάσουν διάφορα νομοσχέδια με χαμηλές, ας πούμε, τις κοινωνικές, ας πούμε, αντιδράσεις και να αντιμετωπιστεί η κουβέντα για την αντιμετώπιση της πανδημίας από το. Τι ελλείψεις έχουμε στο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία, στο αν θα καθόμαστε ή όχι σε παγκάκια και στην πλατεία, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν μια τεχνική για μένα αυτό που. Η αστυνομοκρατία επί της πανδημίας ήταν μια φυσικά τεχνική κυβέρνηση, ας πούμε, τεχνική κυβερνητική από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω που προφανώς βρήκε και πρόθυμα, άτομα μέσα στην αστυνομία να την υλοποιήσουν, προφανώς. Δηλαδή, η αστυνομία για το δεύτερο που. Για το πώς κρίνεις το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που σε ρώτησα και πριν, πήγες να απαντήσεις, αλλά. Αν θέλεις κάποιο σχόλιο. Όχι, αν θέλεις. Ναι, δηλαδή ήταν ένα. Είδαμε, υπάρχουν ζητήματα που στην κάλπη θεωρήθηκαν μικρής σημασίας. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με το κράτος δικαίου, από τις παρακολουθήσεις μέχρι την αστυνομοκρατία. Ζητήματα που κινητοποίησαν πάρα πολύ κόσμο, από άλλον κόσμο κρίθηκαν μικρή σημασία μπροστά στην οικονομία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, νομίζω, από το εκλογικό αποτέλεσμα, που μπορεί είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, αλλά. Εντάξει, θεωρώ ότι πολλοίς κόσμος και στο κομμάτι της οικονομίας και στο κομμάτι των ελευθεριών και των δικαιωμάτων συνειδητά θέλω τη φυλή, μάλλον. Δηλαδή, κάπως προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχική του ηρεμία, στρέφοντας ουσιαστικά μακριά το βλέμμα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, είτε προφασιζόμενος ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν ασχολούμαι τόσο ή με τα πολιτικά ή δεν προκαλώ στο θέμα της καταστολής, είτε επειδή πιστεύοντας ότι οικονομικά, ας πούμε, μπορεί να επιβιώσει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, είτε αναρριχόμενος στις πλάτες άλλων, είτε μέσω κάποιων πλατιακών δικτύων, ας πούμε, κομματικών δικτύων, είτε απλά έχοντας πιστεί ή ας πούμε έχοντας αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική. Εμένα αυτό κάπως είναι το. Αλέξανδρε, το αναλύω εγώ. Αλλά. Ναι. Πηγαίνεις σε πορείες, έχει επηρεάσει την δημόσια δράση σου, την δραστηριοποίησή σου, ναι. Ναι, πηγαίνω κανονικά. Εντάξει, είμαι πολύ και προσεκτικό συναντηστικά. Φοβάμαι και λίγο να σου πω την αλήθεια ότι στην περίπτωση που γίνουν κάποιες συλλήψεις στο σωρό, ας πούμε, μπορεί να με κάπως στοχοποιήσουν περισσότερο με τον οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε, οι αστυνομικοί, είτε με κάποιο είδους, δεν ξέρω, βασανιστήριο, είτε με κάποιο είδους, ας πούμε, επιπρόσθετη βία, ξέρω εγώ, στο κρατητήριο κτλ., είτε με κάποιες επιπλέον κατηγορίες, ας πούμε, δηλαδή, φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει κάποια διοικητική μεταχείριση εκ μέρους του αστυνομικού μηχανισμού. Αλλά εντάξει, εφόσον θεωρώ αναγκαίο τη συμμετοχή στι λογικέ κινητοποίησει, νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Όσο μπορεί να το πει κανείς με τίμημα τόσο μεγάλο, τόσο τραυματικό, τουλάχιστον θεωρώ θετικό ότι υπήρξε καταδίκη. Όσο ελπιδοφόρητα είναι η συνέχεια, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που έχουμε δει όλοι και όλες στο βίντεο που φωνάζει την ώρα που τον ξυλοκοπούν οι αστυνομικοί. Εγώ είδα τη συνέντευξή του στο ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου, το «Αστυνομική βία και ψυχικό τραύμα», το οποίο συνιστώ όντως ενθέρμως να δείτε, για να δείτε και αυτό που λέει ο Θάνος, ότι όλα αυτά είναι αυτά που πάρα πολλοί κόσμος αψήφισε λέγοντας «Δεν βαριέσαι», μας το είπε πολύ ωραία ο Αλέξανδρος, «Δεν βαριέσαι, δεν θα συμβούν σε εμένα». Κάπως έτσι λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, είναι ένας μηχανισμός εθελοτυφλίας που προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς από το να εκτεθούν στο άγχος ότι ναι, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μπορεί να συμβεί και σε σένα διότι μένεις δίπλα σε μια κατάληψη, διότι ήσουν εκεί την ώρα που έκοβαν πρόστιμο και είπες τι κάνετε ρε παιδιά. Μπορεί να συμβεί με τον πιο απίθανο τρόπο. Καλά, είναι... τότε νομίζω ήταν ένας παράγοντας ότι συνέβη στην πλατεία της Νέας Σμύρνης κατά την απόπειρα επιβολής προστίμων και μέρα μεσημέρι, μία Κυριακή. Κυριακή ήταν όταν συνέβη, οπότε περισσότερος κόσμος υποθέτω ταυτίστηκε με αυτό που συνέβαινε τον Αλέξανδρο, με τη θέση του Αλέξανδρου, περισσότερο από το... από τα εξάρχεια, ας πούμε, που ξέρετε, εξάρχεια δεν έχουν δικαιώματα ή κάτι. Και των εξαρχείων, για κάποιους είναι πάρα πολύ γνωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Γεια σας, για πολλά.